وعليك بالمبادرة بالصلاة أول الوقت جلزميش كهراكيش كسالي منذ أوقات بحيث كنمنا بيوكوانبا لا يؤذن المؤذن لكل مكتوبة هاذيني من يكواذيني كواجي صلاة فراضي إلا وقد توضعت isipokuwa tayari umekwisha tawadha wa hadharta fi lmasjidi na umefika msikitini. Fain lam tafal dhalika, kama hukulifanya hilo, fala aqala, basi isiwe chini, min an takhudha fi listidad, ya wewe kufanya matayarisho, lissalati, kwa ajili ya swala. Kwamba hukuwahi, lakini tokea wakati umeingia ulikuwa unafanya matayarisho. Min haini tasma al-adhana, tokea unasikia adhana. Wakad kala alayhi salatu wassalam, fadlu awali lwakti ala akhirihi, ubora wa mwanzo wa wakati juu ya mwisho wa wakati, kafadli al-akhira ala dunia, sawa na ubora wa akhira na unavyozidi dunia. Wakala alayhi salatu wassalam, awali lwakti ridwanullah, mwanzo wa wakati ni radhi za Mwenyezi Mungu, wa akhiruhu afuullahi, na mwisho wake ni msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wa alaika bil muhafadhati ala sunan ratiba, na jilazimishe kudumu na sunna za kablia na baadia, allati arshadaka shar'u, ambazo sheria imekuelekeza, ila fi'liha, kuzifanya kuziswali, kabla al-maktubati wa ba'daha, kabla ya faradhi na ba'da yake. Wa ahdhara an tatasahala, tahadhari kupuuzia, bitarki shay minha, kwa kuacha chochote katika sunna hizo, wa ma fataka minha li'udhrin, na sunna iliyokupita katika hizo sunna kwa udhuru fulani uliokufika, fabadir biqadaihi, harakisha kulipa sunna hiyo. Wa alaika bil khushu'i, jilazimisha kuwa mnyenyekevu, fi salatika, kwenye sala yako, kwa huduri alqalbi, kuhudhuria ya moyo wako, wa tahsin alqiyami, na kukifanya kisimamo chako kuwa kizuri, wa tartil alqiraati wa tatabburiha, na kusoma taratibu bila ya haraka, tartil wa tatabburiha, na kuzingatia unayoyasoma, wa itmami rukui wa sujud, kutimiza rukuu na sijida, wa sairi larkani, na nguzo nyingine za swala. Wal muhafadhati ala sunani wal adab, kudumu na sunna na adabu, allati nadabaka sharu, ambazo sharia imekutolea mwito, ila al-amali biha, wito wa kuzifanyia kazi, kuzitenda katika swala yako, wal ihtirazi amma yujibu naqsan, na jilazimishe kujiepusha na yanayo leta upungufu, fi salati, kwenye swala, au yufawitu bihi, au yafutu bihi wujudul kamal, au utakosekana kwa upungufu huo ukamilifu, upatikanaji wa ukamilifu wa swala. Fa innaka idha fa'alta dhalika, ukifanya hivyo, kharajat salatuka bayda, swala yako itatoka ikiwa nyeupe, musfira, inatoa mwangaza. Takulu, ikikwambia, hafidhaka Allahu kama hafidhtani, Mungu akulinda kama ulivyonilinda. Wa illa kharajat sauda, vinginevyo itatoka ikiwa nyeusi, mudhlima, yenye kiza. Takulu dhayaaka Allahu kama dhayaatani, Mwenyezi Mungu akupoteze na kukuacha kama ulivyoniacha. Wakad kala alayhi salatu wassalam, laisa almaru min salatihi illa ma aqal, laisa lil mar'i min salatihi halipui mja kwenye sala yake illa ma aqala isipokuwa kiasi alichozingatia. وقال الحسن البصري رحمه الله كل صلاه لا يحضر فيها القلب صلاه يوتي ambayo moyo hahudhurii kwenye sala hiyo fahiya ila al-uqubati asra'u, sala hiyo iko karibu zaidi na adhabu ya Mungu. Wa shaytanu la'anahu Allah, na shaytani Mungu amweke mbali na rehema zake. Harisun ala an yashghala al-mu'mina, anapopia kumshughulisha muumini inda salatihi, wakati anaposali muumini huyo, hata nahu yaftahu lahu, kiasi kwamba anamfungulia inda qiyami ila salat, anaposimama kwenda kusali, min alhawaij, mahitaji mbalimbali. Wa yudhakiruhu ashia, anamkumbusha mambo, min alumuri lati tahumuhu, katika mambo ya mshughulishayo kwenye dunia yake. Lam takun lahu kabla salat, mambo ambayo kabla ya swala yalikuwa hawazi na kufikiria hayo. Ukifunga swala unakumbuka miradi yako, anayeone mdai anayekudai, karo za watoto shule, mahitaji ya hiki na kile. Lam takun kabla salati ala bali, mambo ambayo hayakuwepo kwenye fikra zake na mawazo yake kabla ya kusali. Wa qasdul laini bidhalika, lengo la ibilisi aliyelaaniwa kufanya hivyo, an yashghalahu fi salatihi, ni kumshughulisha huyo msaliji na kumtoa katika, kumshughulisha akiwa ndani ya sala, anil ikbali ala Allah, kwamba asimwelekee Mwenyezi Mungu, walhudhuri, na kumtoa kwenye kuhudhuria, maahu, na kuwa pamoja na mola wake, fia ndani ya swala. Idha lam yahsul lahu dhalik, kama hilo halikupatikana, fa innahu ni fa innahu iwa fatahu liqbalu min Allah, basi atapitwa na mwelekeo wa kujielekeza kwa Mwenyezi Mungu. Rubbama kharaja min salati, na mara nyingine anaweza akatoka kabisa kwenye swala yake, maazuran, akiwa na dhambi. ولذلك استحب العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى wamependekeza lilmusalli kwa anayasali ayaqra inda iradati ad-dukhul fi as-salat, asome wakati anapotaka kuingia kwenye swala, kul a'udhu bi rabbin nas tahassunan, kwa lengo la kujihifadhi na huyo shaytani. Wayanbaghi alla tudawima fi salatika ala qira'ati surati maqsusa, inatakiwa usidumu katika swala yako na usomaji wa sura fulani maalum, baada al-Fatiha, baada ya alhamdu, illa in warada shar'u bihi, isipokuwa sheria ikija inataka iwe hivyo. Wadhalika ka qira'ati alif lam mim sajida, ni kama kusoma alif lam mim wa hal ata ala al-insan fi subhi yawm al-jum'a, katika asubuhi ya siku ya Ijumaa. Wahdhar an tudawi ma fi salatika ala qira'ati as-suwar al-qasira, tahadhari kudumu siku zote kwenye swala yako kwa wewe wasoma sura fupi. Kila ukiswali unasoma kul ya ayyuhal kafiruna, kul huwallahu, muawwidhataini, narejea tena. tahadhari katika antudawima fi salatika ala qiraati as-suwar al-qasira, tahadhari kwamba unatakiwa kudumu kwenye swala yako kusoma sura fupi mfano wa sura hizo. In kunta imaman, kama utakuwa wewe ni imam, kila unapokuwa imamu soma sura fupi. Fa inna al-masira, kwa sababu rejea katika uhakiki wa mambo, almandubi ilaihi, uhakiki uliotolewa mwito, almandubi ilaihi imamu, uliotolewa mwito kwa imamu aushikilie uhakiki huo na rejea hiyo. Ila hadithi Muadhi, ni hadithi ya Muadhi radhiallahu anhu. Wa huwa annahu amma qauman, hadithi yenyewe ni kwamba Muadhi aliwahi kuswalisha kundi la watu fulani, faqala alaihim, wakawarefushia jiddan sana, fashaka, mtu mmoja akaenda akalalamika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alayhi salatu wassalamu, afattanun anta ya Muadhi, Muadhi wewe unataka kuwatia kuwa fitini watu wachukie dini yao, iqra bisabbih isma rabbika, iqra bisabbih, bisabbih al-a'la, bisabbih isma rabbika al-a'la, soma wa shamsu wa duhaha, wal-layli idha yaghsha, وَمَنْ نَظَرَ فِي كُتُبِ الْأَثَرِ, hata ayeyote atazamae vitabu vya hadithi, arafa makulnahu, ataelewa tulichokisema kwamba ndio sahihi. Wakad ruwiya anna akhira salati sallaha rasulullah, imepokewa kwamba swala ya mwisho kuisali mtume sallallahu alaihi wasallam binnas, kusalisha watu, ni salatul maghrib. Qara'a fiha bil mursalat, wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Kwa hiyo sura fupi ndio mwongozo hapa kinachokusudiwa ni kwamba kipimo kisiwe sura fupi sana kama ukulullah, lakini kipimo iwe ni hadithi ya Muadhi kwa maelekezo yaliyopewa, sabbih isma rabbikal a'la, sura yenye uzito au ukubwa kama vile wa shamsi wa duhaha na al-layli, sio ina utainaka. Hii ina utainaka zisomwe, lakini sio kwa kudumu. Asidumu huyo msomaji akiwa kila anaposwalisha yeye ni ina utainaka. Wahdhar. Tahadhari na hilo kwamba ikiwa ni imamu kudumu na kulu Allahu na ina utainaka. Fa inal maswira, rejea, ni hadithi ya Muadh alielekezwa na sura za kusoma. Kwa hiyo turekebishi. Haya, uliza Maalim Harub sasa. Kwa hivyo anayekuswalisha kiraka kwa hivyo sura ya Fatiha na mwingine anasoma huenda kupata wewe au ni mkhalifu. Kumfuata hapana. Bali unachotakiwa ni kusali msikiti mwingine nje ya huo. Haiwezekani kwa sababu ni mbali au hakuna msikiti mwingine, basi tusali nyumbani. Kwa sababu kile ukionekana unaswali peke yako kule na wewe ni mtu unajulikana, unaweza kuleta fitna. Sali nyumbani tu. Kama imamu huyu hawezi kukusalisha kwa sababu sifa saha kwa makhariji al-huruf, ni vizuri ukaswali nyumbani. Ahora va.